ओम ज्ञानस्य निरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान कैसे है, भगवान की स्थिति कैसे है, भगवान की भागवत कैसे, भगवान भगवान होते तो अक्रूर की बात में जैसे विरोध वाक्य होते, is that right? Contradiction? विरोधाभास होते। तो पहले अक्रूर बोलते हैं कि हे कृष्ण, हे बलराम, आप दोनों इस भौतिक पृथ्वी में अवतार लेते हैं अपना वंश का उद्धार और रक्षा करने के लिए, और इस तरह कंस आदि दैत्यगण को वध किया। और अभी इस श्लोक में अक्रूर बोलते हैं कि वास्तव में आप दोनों भगवान हैं और आपके कोई संस्पर्श और संबंध इस भौतिक जगत के साथ नहीं होते, और आप निरपेक्ष, आप जैसे कि गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु नमः द्वेषोस्ति न प्रियः, श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं सबको समभाव करता हूं, किसी को द्वेष नहीं करता हूं और किसी को अनुग्रह नहीं करता, मैं निरपेक्ष। फिर भी श्री कृष्ण बोलते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्तः नहि ते तेषु चाप्यहम्। किंतु श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो व्यक्ति मेरी सेवा और पूजा करते, मेरे भजन करते हैं, तो वैसे भक्त को मैं विशेष अनुग्रह करता हूं। विरोधाभास तो कैसे होते, तो वास्तव में श्री कृष्ण का कोई संबंध नहीं है इस भौतिक जगत से। कई मतलब भौतिक जगत का अर्थ भौतिक, और भौतिक ये शब्द का अर्थ जो पंचभूत से गठित है, अर्थात भूमि रापो नलो वायु खं पंचभूत है, और भौतिक कैसे होते हैं इसका अर्थ है जो श्री कृष्ण के साथ कोई साक्षात संबंध नहीं होते। मायाबद्ध जीव कौन है जो श्री कृष्ण से बहिमुख होते, कृष्ण बहिमुख होया भोगवंश करे निकटस्था माया तारे जापटिया धरे। मायाबद्ध जीव का मतलब जो श्री कृष्ण से दूर रहना चाहते हैं, और इसलिए भौतिक भावना भौतिक बुद्धि होते कि आमी कृष्ण दास, आमी नित्य कृष्ण दास, एक कथा भूले मायार नौका होया चिरदिन भूले, आमी मैं कृष्ण का दास हूं, तो ये कथा भूल करके इस मायिक जगत भ्रमण करते हैं मायाबद्ध जीवों। तो भौतिक बुद्धि वैसे कि मैं भगवान की नहीं है, मैं भगवान हूं, मैं भगवान की नहीं हूं, मैं भगवान, मैं स्वयं भगवान हूं, ईश्वर हम अहम भोगी सिद्ध हम भगवान सुखी, मैं कृष्ण का दास नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी सिद्ध सुखी, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मायिक बुद्धि है, जरूर माया है, क्योंकि जो ऐसे ही सोचते मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, तो बड़ा मूर्ख है, क्योंकि बोलते हैं और सोचते हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन माया प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होते और आपन को ईश्वर मान के भी तो माया प्रकृति की लाठी से काफी दंड मिलते, जैसे कि पुनरापी जानना, पुनरापी मारना, पुनरापि जननी जठरेशन ये संसार दुख में होते, लेकिन माया से ही सोचते यही सुख है। तो ये मायिक बुद्धि विपरीत बुद्धि है। तो इसलिए श्री कृष्ण का कोई संबंध नहीं है इस भौतिक जगत के साथ। इस भौतिक बुद्धि और कैसे भौतिक जगत कैसे चलते, जगत भी कड़ी बात थे, सब माया बात है जी। तो जगत चलाते, जगत का मतलब योग अच्छी इसी जगत जो सदैव चलते, तो कैसे चलते, तो मायाबद्ध जीवों की दुष्ट इच्छा से ये मायिक जगत चलते हैं। तो श्री कृष्ण का कोई संबंध नहीं है इस भौतिक जगत के साथ, और एक्चुअली श्री कृष्ण का संबंध भी होते हैं क्योंकि कुछ नहीं है कि श्री कृष्ण के बाहर, सब श्री कृष्ण के गोचर में है। किंतु श्री कृष्ण स्वयं धाम को विशेष यातना करते हैं और दूर से इस भौतिक जगत का पालन करते हैं, और स्वयं सृष्टि स्थिति और पालन, सृष्टि स्थिति और फलाई नहीं करते, सृष्टि पालन और फलाई नहीं करते। तो देवगण के द्वारा ये सब होते हैं, विशेषकर इस भौतिक जगत में परमेश्वर शंकर भगवान है। इसलिए शिव का एक प्रसिद्ध नाम परमेश्वर है, वास्तव में ईश्वर परम कृष्ण, किंतु इस भौतिक जगत में महादेव परमेश्वर है, और वे भी श्री कृष्ण का दास है। तो दूर से ही श्री कृष्ण सब कुछ देखते, इनका महाविष्णु का दृष्टिपात से पूरी सृष्टि का आरंभ होते हैं। किंतु श्री कृष्ण का संबंध है जीवों के साथ, ये भौतिक प्रकृति बहिरंग शक्ति बोलते हैं, और जीवों तटस्थ शक्ति है। तटस्थ इसका अर्थ है जो बहिरंग और अंतरंग शक्ति के बीच में रहते हैं। तो एक्चुअली वो तटस्थ शक्ति जीवों तो श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति के अंश है, लेकिन इस भौतिक जगत में आके तो जैसे भौतिक आपन को सोचते, और इसलिए इस भौतिक जगत का अंश होते हैं जीवों। तो श्री कृष्ण और बलराम, राम लक्ष्मण गौर निताय इस भौतिक जगत में स्वयं आते, तो स्वयं इसका परिचालन नहीं करते, लेकिन स्वयं आते ही जीवों का उद्धार करने के लिए, और विशेषकर भक्तों का उद्धार करने के लिए। पित्राणाय साधुनां विनाशयात् दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, विशेषकर भक्तों का उद्धार करने के लिए कृष्ण और बलराम इस भौतिक प्राकृतिक माया में आते हैं, विशेषकर साधु लोग का परित्राण उद्धार और पालन करने के लिए। तो कैसे होते इसकी श्री कृष्ण निरपेक्ष, किंतु विष्णी और यादव के वंशों का उद्धार करने के लिए, रक्षा करने के लिए आते हैं, क्योंकि यादव और विष्णी वंशों सब भक्त हैं। इसलिए नहीं है कि श्री कृष्ण तो एक पक्ष में है, जैसे कि यहूदी बोलते कि हम चोजन रेस, हम विशेष जाति है, जूज सोचते कि हम यहूदी है और हम भगवान के विशेष व्यक्तियों में, और जो भी हम करते हैं हम विशेष होते हैं। और सब ऐसे सोचते गॉड ब्लेस अमेरिका, ऐसे भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दो, गॉड लव्स अमेरिका, फॉर गॉड एंड कंट्री। हम लड़ाई करते गॉड और देश के लिए, तो गॉड का नाम से कितने बदमाशी हो। तो सब ऐसे सोचते कि गॉड हमारे पक्ष में है, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण भक्तों के पक्ष, श्री कृष्ण स्वतंत्र, किसी के पक्ष नहीं है, स्वतंत्र। फिर भी परातंत्र अहम भक्त, वो भगवत के पहले श्लोक में वो आते है कि श्री कृष्ण स्वधीन, स्वरा स्वतंत्र, जन्माद्य सौन रिया इतना स्वरा स्वरा, इसका अर्थ है कि भगवान स्वतंत्र, निरंकुश, किसी के नियंत्रण में नहीं है, और सबको नियंत्रण करते हैं। वो सब शक्तियां श्री कृष्ण से आते हैं, नहीं कोई शक्ति नहीं है जिससे श्री कृष्ण नियंत्रित होते, इसलिए भगवान निरंकुश बोलते स्वतंत्र। फिर भी श्री कृष्ण बोलते है भगवान ने अहम भक्त पराधीन हो न ही स्वतंत्र एव द्विज, हे दुर्वास, भगवान नारायण दुर्वास मुनि को बोले कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्तों से पराधीन हूं। तो यही भक्ति का एक रहस्य है कि भगवान जो सबसे महान है और सबके ईश्वर है, तो भक्तों की भक्ति से नियंत्रित होते, भगवान भक्तों के वश में आते। तो इसलिए मतलब भगवान एक व्यक्ति है, यही समझना चाहिए। तो सभी धर्म जो जगत में प्रचलित और प्रचारित होते तो इसको नहीं मानते, और या इसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं होते। कोई कोई बोलते भगवान परम पिता है, तो पिता है जो हमको सब कुछ देते हैं, हे भगवान मुझको रोटी दो, डेली ब्रेड। लेकिन भगवान कैसे व्यक्ति है इसके बारे में केवल इस भगवत धर्म में पूरा ज्ञान होते। तो व्यक्ति है इसका मतलब भगवान की भावनाओं भी होते, और भगवान भक्तों की भक्ति से आभारी होते, इसलिए भगवान अक्रूर के घर जाते। कैसे विचित्र कि सब जो धार्मिक है प्रयास करते हैं भगवान के पास जाने, और इसलिए मंदिर जाते हैं, किंतु भगवान इस अध्याय में कुब्ज और अक्रूर के घर जाते हैं। अक्रूर तो कृष्ण के घर नहीं जाते, कृष्ण अक्रूर के घर, अक्रूर तो कृष्ण को बुलाया जब कृष्ण बलराम और सब ब्रजवासियों मथुरा में आए थे, तो अक्रूर उस अक्रूर के रात में आए, तो अक्रूर कृष्ण को बोले कि अभी मथुरा में मेरे घर में आओ, कृष्ण बोले मैं आऊंगा, कुछ काम है उसके पास में, कुछ करना है, तो क्या कर, किस लिए अमाथोर में आया था, वो कंस महाराज का नाश कर रहे, तो उसके बाद में जरूर जाऊंगा। तो ऐसा है कि कभी कभी लोग ऐसे बोलते मेरे घर में बाद में जाऊंगा, कुछ काम है, इसका मतलब नहीं जाऊंगा, तो नहीं बोलते मैं नहीं जाऊंगा, बोलते नहीं बाद में, बाद में। तो श्री कृष्ण ऐसे बोले कि मैं बाद में जाऊंगा, तो श्री कृष्ण का याद था, वचन दिया था, तो अक्रोध के कारण जाना पड़ेगा। तो ऐसा है, भक्ति इतना बालवती, ऐसे बहुत है बालवती भक्ति श्रीलंग कि भक्ति से भगवान भक्तों के वश में आते हैं। और ऐसा विचित्र है, सुखदेव गोस्वामी भी बोलते हैं, हो भाग्यम नंद गोप बजो कसम यम मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। श्री कृष्ण कौन है? पूर्ण ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब परम सत्य, और पूर्ण ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण। पूर्ण मतलब ब्रह्म परम सत्य के तीन स्तर है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो तत्त्वविद वे जानते हैं कि ब्रह्म के तीन स्तर है, परम सत्य के तीन स्तर। पहले है निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, और दूसरा परमात्मा भगवान का एक अंशिक रूप जो इस भौतिक जगत में विराजमान होते हैं और सभी जीवों के हृदय में और सभी परमाणु में भी प्रवेश करते हैं, और भगवान। तो परम ब्रह्म परम धाम, तो ऐसे अर्जुन बोलते हैं। तो भगवान नारायण परम सत्य परम ब्रह्म है, और नारायण के अनेक अनेक रूप है, अवतारण भी असंख्य रूप है, जिसमें स्वयं रूप आदि रूप सबसे आकर्षणीय सुंदर रूप श्री कृष्ण है। तो वो श्री कृष्ण जो सर्व कारण कारणम असंख्य ब्रह्मांडों के प्रभु और सृष्टि कर्ता, वो परम ब्रह्म सनातन अभी ब्रज भूमि में लीला विलास करते। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, हो भाग्यम, क्या भाग्य है कि वो परम ब्रह्म जो ऋषि मुनिगण बहुत जन्मों में उनका एक सेकंड का दर्शन प्राप्त करने के लिए तपस्या करते फिर भी नहीं मिलते, तो वो भगवान जिनका दर्शन प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है, तो नंद महाराज के घर में रहते और ब्रजवासियों के साथ सदैव नाचते खाते पीते सोते जैसे एक साधारण व्यक्ति। और श्री बाल कृष्ण छोटा बाल, तो वृद्ध गोपियां के गान और हाथ खाली से नाचते, तो ये विचित्र, तो कैसे समझ, संभव नहीं, भक्ति से संभव है, तो साधारण बुद्धि से समझना असंभव। कैसे वे जो इतना महान कि इतना इनकी गुणों का माप करना स्वयं के लिए संभव नहीं, अनंत शेष प्रयास करते हैं श्री कृष्ण के पूरा गुण कीर्तन समाप्त करना, फिर भी समाप्ति कभी नहीं होती, सहस्र वदन से अनंत शेष अनादि काल से श्री कृष्ण के गुणगान करते, और फिर भी अंत कभी नहीं होते, अनंत शेष श्री कृष्ण का एक रूप है विष्णु तत्व। तो श्री कृष्ण आत्म गुण की सीमा स्वयं नहीं होती, तो इतने महान है, और जीव इतना सामान्य है, हम सोचते हैं मैं इतने महान हूं, लेकिन वास्तव में हम इतना छोटे हैं, और वो भगवान वो एकदम तुच्छ जीव की भक्ति से आभारी होते और भक्तों के वश में आते। इसलिए प्रभुपाद बोले कि वो मायावादी गण का प्रयास और उद्देश्य निष्फल, क्योंकि वे भगवान के समान होने के लिए प्रयास करते हैं, तो वो संभव नहीं है। लेकिन भक्तों का उद्देश्य है भगवान के परम होना। जैसे कि नंद महाराज कृष्ण को बोलते हैं मेरे पादुका लेके, और कृष्ण सिर्फ नंद महाराज के पादुका वहन करते, तो कैसे संभव है? पादुका तो दूसरे लोगों का पादुका तो स्पर्श नहीं करने चाहिए, और विशेषकर सिर पर नहीं रखने। तो यदि आपने पांव या चापल तो दूसरे के सिर पर रखना है तो बड़ा अपराध होता है। और यदि कोई भगवान श्री मूर्ति के अपना पांव या चापल रखते तो वो बड़ा बड़ा अपराध होते। किंतु श्री कृष्ण स्वयं नंद महाराज के पादुकों सिर पर रख के नंद महाराज को देते, और उसमें अपराध नहीं होते। यही भक्ति है, भक्ति का रहस्य है। तो ये श्री कृष्ण की मथुरा लीला है, और ये भी बहुत मीठा है। भगवान के अनेक अनेक गुण है, असंख्य गुण है, किंतु ये सभी गुण का एक ही विशेष स्वभाव है, बहुत ही मधुर होते हैं। श्री कृष्ण जब दैत्यगण भी वध करते वो भी श्री कृष्ण की मधुर मिला है। कैसे मधुर होते? क्योंकि उस वो असुरों का वध करने से क्या होते? असुरों तो भगवत प्राप्ति मंत्र भगवान के पास जाते। मधुर है ना समापयत, एक विधि है संस्कृत साहित्य रचना में कि वो नाटक में या कहानी में जो भी होगा तो अंत में मधुर होना चाहिए। They all lived happily ever afterwards. So, Shri Krishna to asuron ko vad karte, lekin usse asuron ka param phal prapti hoti. Isliye God is good, Bhagavan acha hai. Name dvesho, Shri Krishna bolte hai ki main kisi ko dvesh nahi karta. To wo sahi hai. तो जो अभक्त नहीं समझते कि भगवान कैसे दयालु है यदि इतने सा असुर को वध करते। लेकिन वास्तव में सब भगवान के द्वारा मार जाते। तो सब जो पावंग में सोते से मार जाते या कैंसर से मार जाते या एक्सीडेंट से या पॉइजन पीने से मार जाते, तो सब मार जाते प्रकृति के नियम के द्वारा। लेकिन वो माया प्रकृति भगवान की प्रकृति है। मायाध्यक्ष प्रकृति सूयते सचराचर हेतुना कुंते जगत भी परिवर्तित है। तो वो माया प्रकृति भगवान की प्रकृति है, बहिरंग शक्ति। तो सब भगवान की शक्तियों से मार जाते। लेकिन यदि कोई भगवान का स्वयं हाथ से मार जाते तो विशेष भाव में उसे मुक्ति मिलते। और यदि श्री कृष्ण का हाथ से मार जाते तो स्वरूप सिद्धि मिलते, भगवान के पास जाते पूरी मुक्ति होती है। तो यही भगवान की दया है। तो अभक्तों को असुरगण को इतने सी कृपा देते, तो भक्तों को इतना कृपा देते, यही इतने सी कृपा देते कि भक्तों के घर में जाते, भक्तों का बुलाने से भगवान तैयार जाने के भक्तों के नाम में। तो यदि हम भक्ति में इतने प्रगाढ़ हैं कि मंदिर जाने का जरूरत नहीं होगा, भगवान स्वयं हमारे घर में आएंगे, लेकिन ऐसे भावना नहीं होना चाहिए जैसे कि वो कंगवे वो आश्रम या डोंगरे ये सब मायावादी है, आश्रम वैसे बाबा नहीं नहीं वो जशमती नंदन प्रभु मुझे कि नहीं वो एक आश्रम बाबा का एक प्रवचन था या डोंगरे महाराज यदि याद नहीं है, ये सब मायावादी है। वो बोला कि तो भक्तों का मंदिर जाने का जरूर नहीं, तो यदि भक्ति करते ही तो मंदिर जाने का जरूर नहीं, मंदिर मत जाओ, भक्ति करो घर में। और भक्ति आश्रम का जब भक्ति बोलते है उसका अर्थ है अभक्ति अपराध। तो ऐसे लोगों को नहीं नहीं डोंगरे महाराज का ऐसा कहानी है कि वो ठुकराम हाँ ये डोंगरे महाराज का कहानी है, सच नहीं है कि ठुकराम तो रोज मंदिर जाते थे। ये एक दिन वो पांडुरंग ठुकराम को बोले कि किस लिए मंदिर आते हो मुझको देखने के लिए, तुमको भगवान आपको देखने के लिए। तो भगवान ठुकराम को बोले कि अभी तुम सिद्ध हो, तुम और मैं एक हो, तो मंदिर में आना जरूर नहीं है। तो ऐसे सब मायावादी लोग थे। तो इसलिए भागवत शास्त्र भक्ति शास्त्र गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए। ये अभक्तगण तो भक्तों के बीच पढ़ के भी बहुत भूल धारणा करते हैं, जैसे कि कल आपको बोला कि BTG बैक टू गॉडहेड में, तो एक्चुअली बैक टू गॉडहेड में ऐसे अनेक भूल भ्रांति होते हैं। कल पढ़ कि गोर्की चौदास बाबा जी वो आपको वो गोर्की चौदास बाबा जी महाराज की जीवनी के बारे में एक हरिदास दास वो आपा संप्रदाय पंडित से कुछ लिखा कि गोर्की चौदास बाबा जी महाराज की भक्ति भावना देख के उसके एक घनिष्ठ बंधु ललिता दीदी अभाव थी। ललिता दीदी इसका अर्थ महिला, तो गोर्की चौदास बाबा जी महाराज का कोई महिला संगिनी नहीं थी, तो सहजीय लोग थे। और एक संभावना है कि ललिता दीदी वो ललिता साखी की दूसरा नाम ललिता साखी उस समय का एक पुरुष व्यक्ति था जो साड़ी पहनता था और बोलते और ऐसे बात बोलती थी मैं ललिता साखी हूं। एक अपर संप्रदाय है, क्या बोलते हैं आओ बाओ कार्तपांचा गोरंगना गरी साखी बेकी बोलते हैं। और ऐसा है महीना में तीन चार दिन अकेले रहते ऋतु में, क्या बकवास। और वो लिखते बैक टू गॉडहेड में कि वो ललिता दीदी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बंधु या बांधवी, तो ये सब अप्रसिद्ध तो इस्कॉन के पब्लिकेशन में भी आते, क्योंकि यदि हम गुरु साधु और शास्त्र एकदम वो ही रास्ते में नहीं जाते तो अनेक भूगारणा आएगी और भक्ति भक्ति मार्ग दूषित हो जाएगा, दूषित होगा। यदि हम प्रभुपाद के चरण चिन्ह में नहीं जाते तो बहुत भूगारणा होगा। एक पुस्तक लिखते हैं भक्ति के बारे में, लेकिन वो सब पढ़ने से भक्ति नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सब जड़ पंडित जो भक्ति के बारे में और कृष्ण के बारे में लिखते हैं तो भगवान को विश्वास नहीं करते और इसलिए बहुत गलत नहीं करते। और न्यूज़पेपर इंडिया टुडे यही सब पढ़ने से भक्ति नहीं मिली, दूसरी भावना में इंडिया टुडे में कि हम भारतीय है, मॉडर्न होना चाहिए, ये सब धर्म वो हम प्रगत लोगों के लिए वो हमारे लिए नहीं है, तो इसलिए भगवत पढ़ना चाहिए। और कैसे पढ़ना चाहिए? भगवत पढ़ोगी अब भगवत है स्थान है। एक बार चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक कवि बंगाल से पूरी आया और चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक नाटक लिखी और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों उसको बहुत प्रशंसा की, सो इतने सुंदर। लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको पढ़ने से देखते हो इसमें बहुत भूल है, तो सब ऐसा विचार नहीं कर सकते। सब सबसे बहुत सुंदर है, चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा करते, लेकिन स्वरूप दामोदर आप बोलते हैं कि प्रशंसा का रूप में अपमान करते, क्योंकि तुम सोचते हो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु उनका शरीर से अलग है जैसे एक साधारण व्यक्ति, तो ऐसे बहुत है जो प्रशंसा करते किंतु चूंकि भक्ति तत्व नहीं जानते अच्छी तरह इसलिए बहुत अपराध करते। इसलिए भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर बोलते कि मायावादी गण जब श्री कृष्ण का प्रशंसा करते हैं तो वास्तव में अपराध करते, क्योंकि बोलते हे कृष्ण तुम परम पुरुष हो, सर्व कारण का कारण हो और सर्वव्याप्त हो और सब कुछ हो और मैं तुमसे अभिन्न हूं, श्री कृष्ण ऐसे देख रहे कृष्ण संवाद। हाँ वृंदावन में कैलेंडर में देखा कि श्री कृष्ण योगी योगी वर श्रेष्ठ महान योगी अंक श्रेष्ठ श्री कृष्ण, तो ऐसे श्री कृष्ण की प्रशंसा करते तो वो सही है। महायोगेश्वर हरि यत्र योगेश्वर कृष्ण, तो वो सही है। लेकिन यदि हम वैसे सोचते हैं कि श्री कृष्ण एक योगी और कुछ नहीं है तो वो प्रशंसा का रूप नहीं अपराध। तो कभी कभी ऐसे ज्यादा पंडित बोलते हैं कि हा कृष्ण महान था, लेकिन क्योंकि अच्छी तरह शास्त्रीय ज्ञान नहीं है तो ये सभी प्रशंसा विपरीत होते, तो इसलिए विभ्रमित नहीं होना चाहिए। यदि कोई मायावादी या जड़ पंडित श्री कृष्ण या प्रभुपाद का प्रशंसा करते तो उससे नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति जो सब कुछ जो श्री कृष्ण के बारे में बोलते हैं वो सब सही है। जैसे कि अनेक उदाहरण, एक स्टीवन का भी है जो पुस्तक लिखते हैं वो 7 Habits of Highly Successful People, और भक्तों बोलते हैं वो गॉड को विश्वास करते, लिखते पुस्तक में I believe in God। तो खाली वो लिखने से ऐसा नहीं है कि सभी पुस्तक में जो लिखते हैं वो सब सही है। अनेक जो बोलते I believe in God। Today is Thanksgiving Day. We will give thanks to God and eat turkeys. Or Christmas Day. Christmas Day is so turkey kaate. Turkey is bada murghi. Eat also in Serbia. Turkey. So क्रिश्चियन धर्म में कोई भी विशेष महोत्सव में तो ज्यादा मांस खाना है तो ऐसे ही उद्यापन करते। तो खाली आई बिलीव इन गॉड, मैं गॉड को विश्वास करते तो ऐसा बोलने से ही कोई साधु नहीं होते। तो गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार तत्व ज्ञानी होना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए। तो आइए, बाइबल में भी है कि जीसस बोलते, जीसस प्रभु बोलते, प्रभु जीसस बोलते कि अनेक लोग मेरा नाम बोलते लेकिन मैं सबको स्वीकार नहीं करता। तो ऐसे अनेक कृष्ण कृष्ण बोलते लेकिन सब सांप्रदायिक नहीं है। तो संप्रदाय के अनुसार श्री कृष्ण को समझना चाहिए। आचार्य गण का दिखाया रास्ता के अलावा भगवत प्राप्ति नहीं होती। हरे कृष्ण, इसके बारे में कई प्रश्न है। तो इसलिए बारंबार सुनना चाहिए, इसलिए क्लास होना चाहिए, शास्त्र अध्ययन होना चाहिए और भगत भक्तों की संगति करनी चाहिए। क्योंकि मन चंचल होते और मानसिक चंचल्य से अनेक भूल धारणा आते हैं मन में। तो इसलिए ये सब अचानक के लिए बारंबार शास्त्र सुनना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। हम ऐसा पढ़ते हो सोचते हैं कि हमें कर्मियों से कोई ज्ञान नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम 11वें स्कंद में देखते हैं कि वो दत्तात्रेय 24 शिक्षाओं में बनाते हैं और वो वेश्या से भी शिक्षा लेते हैं और कबूतर से भी शिक्षा। हाँ, ऐसे प्राकृतिक यही 24 शिक्षा गुरु जो भागवत का एकादश स्कंद वर्णन है। तो कैसे शिक्षा गुरु है, नहीं है कि देश के पास जाके विनम्र होकर बैठने और सुनना, नहीं है कि देश से एक उपदेश मिल सकते, जैसे कि खुद से भी उपदेश मिलते, कुत्ते से ही उपदेश। चाणक्य पंडित लगते है कि कुत्ते से ही और 3 उपदेश मिलते, एक है कि प्रभु को श्रद्धा और दूसरा है जब जागते है तो उठते हैं और तीसरा अभी याद नहीं है। प्रभु की श्रद्धा, और जो तीन उपदेश जो नहीं है कि जैसे कुत्ता होना चाहिए, तो उस प्रकार शिक्षा गुरु होते, तो एक दो उपदेश मिल सकते, नहीं है कि वो पूरा जैसे गुरु बनना, ऐसे नहीं है। कर्मियों से भी हम कई बार कुछ सीख सकते हैं। हाँ, हम कर्मियों से ले सकते जैसे उपदेश मिल सकते, जैसे कि वो चाणक्य पंडित भी बोलते कि दुष्कुलादपि स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि, और अभी तो पूरे श्लोक का याद नहीं है, लगते कि स्त्री रत्न अच्छी स्त्री दुष्कुल निज को से भी ग्रहण कर सकते, और निज जाति लोगों से सख्त उपदेश हो सकते, यदि बहुत साधारणतया वो दुष्कुल से स्त्री रत्न नहीं होते, लेकिन यदि हो तो सहन करनी चाहिए। और सोना अमृत बीज से ले सकते, और सात उपदेश मूर्खों से भी ले सकते, तो मूर्ख तो बकवास बोलते, लेकिन यदि हजार हजार बकवास बोलने के बीच में एक सात उपदेश आते हैं, तो जो बुद्धिमान तो वो सात उपदेश ले सकते हैं, और वो सब असात उपदेश छोड़ के परमहंस जो पानी और दूध मिश्रित से वो खाली उससे दूध निकालते सार निकालते, परमहंस का दूसरा नाम है सारार्थी। सार जो सार पहले सार को स्वीकार करते और निकाल लेते। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।